Foto sidan 111. Alfred den stores läsepinne, även känd som Alfredjuvelen, numera förvarad på Ashmolean Museum i Oxford. En gång har en tunn pinne av allt att döma suttit i ena änden. Att föremålet har ägts av den kände kungen av Wessex framgår av inskriften. Alfred Mac Hecht Gewürken. Alfred lät göra mig. Vi vet inte vad föremålet har använts till. Att det fungerat som läsepinne är en gissning. En annan hypotes är att det varit en brosch. Läsepinnen är rikt ornamenterad. En målning pryder läsepinnens ovansida. Sidan 114. Bildsida. Sidan 115.